svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjerni. بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Iza njih su danas ljudi jadnici i vjernici koji hoće da obuče uniformu za platu da progoni Allahove robove i nije ga stid da kaže ja sam musliman, kaže. Pa kako to da niko na zemaljskoj kugli nije zaslužio da ga progoniš nego muslimane progoniš? Kako se ne smiješ usuditi da ideš u ravnu goru? Kako ne smiješ obući odijelo na dan proslavi četničkih praznika da se tamo nađeš i da kažeš ja sam sada musliman? Ne, nego si ti tamo isti koji oni. Kad bi te na ručak pozvali, sjedio bi sa njima za istom sofru, ali kada je u pitanju musliman, kada je u pitanju čisto Allahov rob, onda se ti dižeš nad njim i hoćeš da se poistovjetiš i da mu kažeš izvini, moram te zatvoriti. يجيب ثمداد ويعل فدائي وأرض لشمس سماك في السماء مقلب عيني وصوتي ينادي لمن قد تسام لجنح خضائي ألا يا شباب الكتاب هنيا سموت به بسماك سنائي لأنتم شموع الليالي لكون تنيرنه بالهدى والنقائي بسم الله أيها العالم ما هذا. I odakle su sada, braćo, nastale ove stvari? Mi se pitamo, odakle je musliman upao u takve zamke? I odakle je musliman upao da nosa nevjerničku uniformu, da slavi ono što se ne slavi, da obilježava ono što je vezano za krst? Upao je zbog džehla, zbog neznanja u vjeri. I vidjet ćete ljude da istinsko znanje o vjeri je daleko od njega. Kad upitaš ko je Allah subhanahu wa ta'ala, on ništa o tome ne zna. On samo kaže ja znam da postoji Bog i stvorio je nebo i zemlju. Zašto? Zato što to ne mogu pobiti nikad. أرضه تصلى بنيران رصاص وشظايا هدمت منها البيوت أو ما تبصر. Pa da vidimo da li Mevlu ili bilo koja novotarija ima utemeljenja u Allahove knjizi. Jer Allah uzvišen je objavio, ide da ljudi mogu iz lijepih namjera nešto dodat na vjeru. I da kare, pošto ste vi čvrsti i iskreni, dozvoljeno vam je unesite šta hoćete. Nema takvi ni ajeta ni hadisa. Neka se kaže, pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih ne snađe neka fitna ili da ih ne snađe bolna kazna. Fitna u ovome ajetu, braću učenjaci, okarakterisali da je to šir. كيف وارى صوتك العالي الخفوت أو ما صغت قوم ljudi koji Allah subhanahu wa ta'ala ostavio u zabludi i on ga sad zove umjetnikom i za njega je veliki događaj u gradu da se spomeni da je nekada peški valcer da je došao u naš grad, a u našem gradu džamija puno. U našem gradu se zrani uče i šta oni umiju jedino kaza smanji. Šta će vam toliko? Što će vam džamije, gdje su vam fabrike? Pustite više to što da se kutariše i onoga osjećaja za islamom i da se vrati u pravo pagansko doba. Ava ma tu busiru atufanan tamutu. svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa habibuhu wa rasuluhu arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala bil huda ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Zaista zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Njega hvalimo, od njega pomoći, oprosta i uputu tražimo. Njemu se subhanahu wa ta'ala utječemo od zla naših duša i zla naših dijela. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi, taj je upućen na pravi put i nikoga u zabludu ne može odvesti. A koga on azze wa džel ostavi u zabludu, taj nikada pravog puta neće naći, nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavan osim Allah subhanahu wa ta'ala i svjedočim da Muhammed Allahov rob, Allahov poslanik, koga je on subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom, da je izdigne iznad svih ostalih vjera, pa makar to bilo krivo, mušricima, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u proučenim majkama u prijevodu glasi: ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite samo istinu, on će vam vaša djela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti, a onaj ko se pokorava Allahu i njegovom poslaniku, taj će postići pravi uspjeh. A zatim najbolji govor je Allahov govor, najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore je stvari po din su novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha i njegovog poslanika, a svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru da nas Allah sačuva. Amin. Draga braćo, u današnjem vremenu moglo bi se govoriti o više stvari, međutim ovo što je danas aktuelno jesu teroristički napadi koji sprovodi ove nesretne vlasti i sluge krstaša nad braćom muslimanima, odnosno nad ljudima koji hoće da robuju Allahu subhanahu wa ta'ala onako kako to njemu uzvišenom dojkuje. Napadaju, uznemiravaju, proganjaju i zatvaraju i sude ljude koji kažu naš gospodar je Allah. Sude i zatvaraju ljude koji neće da robuju onako kako to njima odgovara i onako kako to njihove strasti žele, nego onako kako je to radio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kad pogledamo sa jedne strane, mi bi kazali ti su ljudi ugroženi, napadnuti, a molimo Allaha da i nas učinu takvih skupina i samo Allah zna na kakvim smo mi, možda nekakvim tim sumnjivim spiskovima, odnosno na kakvim smo spiskovima kod tih terorističkih grupa. Oni su braću teroristi zato što napadaju Allahove robove. I to nema tu i kaže smiješ li kazati ili ne smiješ kazati. Treba mu javno kazati u pol lica da su oni teroristi i da su oni se digli da ratuju protiv Allaha subhanahu wa ta'ala i da ratuju protiv njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da ratuju protiv onih koji praktikuju din onako kako je objavljen. Mi nećemo inša Allah nikad prezati, molimo Allah da nas učvrsti na tome, da se ovoj bandi suprostavimo onako kako se treba suprostaviti. Da pokažemo ono što je istina i da mi to u svojim djelima i praksi prikažemo njima, pa hoće to njima biti krivo ili neće, to nas uopšte ne interesuje. Robovi koji traže zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala, njihova briga nisu kafiri. Njihova briga je ummet, a to je bila briga našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer je poznato kad je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allah uzvišeni kad ga je uzivao na mi'arađ, da je mogao od Allaha subhanahu wa ta'ala tražiti šta hoće. I Allah je subhanahu wa ta'ala poslaniku sallallahu alaihi wa sallam nudio, ali Allahu poslaniče, da ti dadnemo dolinu Mekije da bude puna zlata. Kaže Allah moj, meni to ne treba, ja samo tražim da budem jedan dan sit, a da jedan dan budem gladan. A na mi'arađu sallallahu alaihi wa sallam je rekao Allah moj, ja tražim ummet. Znači, meni ne treba ni bogatstvo, ni ono što mušici misle da treba ljudima, meni gospodar moj alaihi wa sallam treba ummet. I najveća briga poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste bio braćo ummet. A mi se nadamo, inša Allah, da budemo od ispravnih sljedbenika ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I ako se to njima ne sviđa i zbog toga nas proganjaju, mi smo počašćeni time. I mi smo sretni što hodamo stazom ko nam je hodao najbolji Allahov rob koji je živio na zemlji i što hodamo stazom po kojoj su hodali najbolji ljudi nakon poslanika ashabi radijallahu anhum. Jer braću, robovati Allah subhanahu wa ta'ala ne biva onako kako je robovao tvoj djed ili moj djed i onako kako se to svidjelo mojim ili tvojim strastima. Allah subhanahu wa ta'ala se robuje samo iskreno. I Allah subhanahu wa ta'ala prima samo ibadet koji je učen i hlasan iskreno samo njemu subhanahu wa ta'ala. I taj opet ibadet, znači kad se učini, kad je Allah subhanahu wa ta'ala mora da ispuni dva uslova, a to jeste da bude iskreno učinjen radi Allaha uzvišenog i da bude učinjeno djelo, taj posao, taj ibadet po uzoru na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam na dan oprosnog hađa lijepo se obratio ashabima radijallahu anhum i kaže hel bellagt, jesam li vam dostavio? I svi se ashabi radijallahu anhum priznali da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam dostavio objavu vjerno i prenio je onako kako je zadužen i da je svoju misiju potpuno izvršio. I danas kada se nađu robovi koji hoće da Allah subhanahu wa ta'ala na takav način robuju, onda bivaju proganjani, bivaju uznemiravani, bivaju zatvarani, biva upadano u njihove kuće u čizmama, u prljavim čizmama koje najviše miruše na nifa, odnosno čuju se na nifa i čuju se na širk i čuju se na ono što je suprotno Allahovom zakonu. Jer ljudi, ti koji napadaju Allahove iskrene robove, oni mora da robuju nečemu drugom, jer nemoguće, oni hoće da se malo prodaju nama. Pa dođe ti u kuću i upeli pušku djete i kaže selamu alejkum. To su malo nespojive stvari. Ti si svoj selam živi bio se halalio od njega. Jer ti da si u službi selama ne bi ti nosio pušku u nevjerničkoj uniformi. Ti da si u službi selama ne bi ti nosio mušičko ili nevjerničko odijelo, nego bi nosio odijelo imana i bio bi na sjeći sada sa nama. Kad bi sad poslao da bi sad ovdje unio pušku i kaznu na kniko ne mrdala koji ne pretresemo. Što nisi došao na akšam? Kar i ja sam musliman. Pa kako te nema na akšamu kad si musliman? I hoće da se provuku time. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala opisao takve kategorije ljudi i oni koji hoće da se izigravaju sa Allahom azza wa jal. Kaže uzvišeni Esra'at Billah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ima ljudi koji kažu mi vjerujemo u Allaha i vjerujemo u sudnji dan, međutim nisu oni vjernici. Zašto? يُحَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Oni nastoje da Allaha prevare. Ne mogu biti da je tako. I nastoje da prevare one koji vjeruju, a oni sami sebe varaju, ali to oni ne osjećaju. I zar nisu danas ljudi jadnici i vjernici koji hoće da obuče uniformu za platu da progoni Allahove robove i nije ga stid da kaže ja sam musliman, kaže. Pa kako to da niko na zemaljskoj kugli nije zaslužio da ga progoniš, nego muslimane progoniš? Kako se ne smiješ usuditi da ideš u ravnu goru? Kako ne smiješ obući odijelo na dan proslave četničkih praznika kada se tamo nađeš? I da kažeš ja sam sada musliman? Ne, nego si ti tamo isti koji oni. Kad bi te na ručak pozvali, sjedio bi sa njima za istom sofrom, ali kada je u pitanju musliman, Kada je u pitanju čist Allahov rob, onda se ti dižeš nad njim i hoće da se poistovjetiš i da mu kažeš izvini, moram te zatvoriti. Nema izvinjavanja tu, nego tu ima da ti očitaš svoje stanje, a mu'mine Allah subhanahu wa ta'ala dao furkan, dao mu je mogućnost da rastavi ono što je istina i ono što nije istina. Kaže uzvišeni Allah bilda, ja i veljadina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha, znači ako se vi budete bojali Allaha, Allah će vam dati furkan, pa ćete vi moći rastaviti ono što je istina od onoga što nije istina i vaše će vam grijehe, odnosno prijeće preko vaših ružnih postupaka. A naša želja, braćo, jeste da se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Naša želja jeste da nam Allah podari mogućnost rastavljanja istine od neistine i naša želja jeste da nam Allah subhanahu wa ta'ala oprosti grijehe. Zašto? Zato što je Allah jedini kadir da oprosti grijehe svojim robovima. I danas ljudi gledaju da podmetnu Allahovim robovima ono što se naziva javno terorizmom i hoće da misli da smo mi toliko naivni i da mi ne znamo koliko je 2 i 2, pa da nam kažu, eto mi, vi ste osumnjičeni za terorizam. Terorizam nije ono što se na sreći radi, braćo. Terorizam nije da ti očistiš tvoje tijelo, da očistiš svoje odijelo, da dođeš ponosno u džamiju robujući Allahu subhanahu wa ta'ala. Terorizam nije da ti odgajaš svoju djecu. Terorizam nije da stičeš halal obskrbu. Terorizam nije da uvažavaš i staro i mlado, da poštuješ i svoje tuđe roditelje. Nije to terorizam. Terorizam je kad ti doneseš pušku nad Allahovog roba i kažeš mu izvini, eto ja sam morao doći. Po čemu si morao doći? Po rimskom zakonu. E taj rimski zakon je inšallah će na sudnjem danu biti uz tebe, a mi molimo Allah subhanahu wa ta'ala da uzna bude šarijat, zato što nastojimo i da na zemlji živimo po njemu. I mi dobro vidimo svojim furkanom što je terorizam, a što je nije terorizam. I nećemo mi slušati krstaše i židove i ostalu sortu nevjernika da oni nama tumače kakav to treba da izgleda islam. Pa ćemo malo sad se prebaciti na druge aktivnosti koje se sad dešavaju isto tako, a što je produkt ove situacije. Jer oni nastoje da prikažu mu'mine koji hoće da Allah subhanahu wa ta'ala slavi na način kako je to radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I ako se nađu takve skupine, oni njih proglašavaju teroristima, a s druge strane hoće da podmetnu islamu i muslimanima ljude koji javno ne znaju šta je sunnet i ne znaju šta je islam i neće ni da znaju šta je to, nego i svojih hirova i strasti javno priznaju, mi hoćemo da slijedimo vjeru naših djedova, naših pradjedova. Hoćemo da slijedimo vjeru koga? Oni koji nisu ništa znali kao ni oni. Jer oni, braćo, na ove djedove lažu. Mi smo prošli put spominjali na ovome mjestu da je među ovim djedovima iz ovih naših mjesta bilo ljudi koji su umirali na sežbi, bilo ljudi koji su umirali u Haremi Šarifu u Meki, bilo ljudina koji su ratovali čak i u dalekoj Palestini sa ovih prostora. To su bili ispravni djedovi. I on kaže mi sjedi i slijedimo djedove, slijedite li djedove koji ništa nisu znali kao što ni vi ne znate. Zašto? Zato što slijedite ono što vam nevjernici podmeću. A sljedeća stvar koju podmeću i zašto mi to ne uzimamo u obzir, zato što to nije sunnet. I uzimaju i kažu, evo sad je nastupilo vrijeme mevluda. Vrijeme kada treba da se obilježi rođendan jednog velikana kroz čitavu historiju, e sad mi znamo odakle se uzimaju u temelji ibadeta. Ako kažete da je to ibadet, pitamo vas odakle ste to uzeli. Pa ćemo vidjeti da ti korijeni takvog ibadeta izmišljenog koje oni izmišljaju, vodi je porijeklo od Fatimijske države koja je bila u Egiptu. A to su tada njima podmetnuli židovi. Ibn Tejmije rahmetullahi alejhi kaže po svim aspektima, sa aspekata svih učenjaka ili sunneta i sa aspekata svih mezheba, Fatimijska država u Egiptu je bila nevjernička država. A Mevlud je potekao iz takve države. A u takvu državu su Mevlud donijeli židovi. Kaže, kakvi ste vi muslimani, kakav ste vi narod, kad vi zapostavljate rođenja vašeg velikana. Pa kaže, uvešćemo i mi, nek se naš velikan, odnosno velikan protiv kojeg su se oni borili. I dan danas se braća šije bore protiv našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I oni najniče više sada postiču mevlude i postiču da se pravi razdor među muslimanima. I zato da Allah oprosti ovoj braći koja su nasjela na ove stvari, čak pojedine daje koji su nasjeli na ovakvu propagandu, pa kažu nama, vi se, kaže, sada odvajate, kaže, od džemata. E da vidimo šta kažu ispravni učenjaci i šta kažu Selefu Salih za one koji se odvajaju iz džemata. Šta znači izlazak iz džemata, braćo? I je li to mi se priključujemo džematu ili izlazimo džemata? Ili ko u stvari izlazi iz džemata? Braćo, onaj znači ko ostavi sunnet na kome je bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ta je izašao iz džemata ili sunneta. Nije iz džemata izašao onaj koji stoji čvrsto i postojano na temeljima sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nego je iz džemata izašao onaj koji ga ostavi. Onaj koji jednom godišnjo sjedne i prisjeti se svoga, kako oni kažu, devletlije i vođe, pa kaže da i mi jednom godišnjo se prisjetimo i onda proći par salavata jednom u godini. Ili kad neko umri, ovaj umro, on njemu će rođenje. I kad je da obilježimo njegovu smrt, čime, kaže, rođenje, pa čekaj, on je umro. Kad je, to je naš običaj i onda opet proći par salavata i to je za čitavu godinu. Jel to od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Nije, nego od sunneta jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala nama objavio da on uzvišeni donosi salavat na svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je nama objavio se adbila ja i alladina amanu sallu alejhi. Ovi koji vjerujete da donosite i vi na njega salavat. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Mi donosimo salavat svakodnevno. I prisjećamo se naših poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u ovakvim prilikama i kad smo sami i u namazu svaki dan učimo salavate. I ljudi dolaze i kažu, e, mi hoćemo da se sada prisjetimo jednom u godini ili dva puta i onda vidiš ti kako im suze iz lica teku. Zašto plaćete, kaže, ovo je veliki događaj? Jesu klanjao Saba? Šta tebe, kaže, briga? Nije u pitanju Saba, niti u pitanju ikindija, čak se dešavaju stvari da napolju čekaju dok se nama završi da uđu na mevlud. Jel to razumijevanje vjere? Nije. Da li je to sljeđenje djedova? Ni djedova, ni djedovi nisu tako radili. Nego su djedovi klanjali. Ovi ljudi stari to dobro znaju. Kažu, čobani bi čuvali ovce. I kad bude blizu rijeke, šabom svojim probije mjesto na kome će zahvatit vode da uzme abdest. A dok je se voda zaledla, znači to je ispod minus 10. I on uzima i dovolja šakom vodu da uzme abdest. On sjedi u toploj sobi, neće klanjati nikako. I kaže, ja sam na vjeri svojih djedova. Laže je živ bio, ti nisi ni na čemu, nego najpreće će biti da su te odgojili komunisti. Oni koji ne vjeruju da će Allah proživiti ljude ikako. I kunu se u to da neće biti proživljeni. Pjesme su pjevali o tome, zavod vatra gori mi, nikad oživljeni nećemo biti. Allah subhanahu wa ta'ala garantuje da će biti oživljeni u svojoj objavi. I kad oni vide tu situaciju, onda se oni zgroze sami nad sobom i nemaju šta da kažu, nego hajde, možemo se jednom godišnjo isplakat ili se jednom na Bajramu izveselit i to je od našeg islama ostalo. A kad dođu generacije ljudi koji im kažu da su mevludi novotarije, da im kažu da je obilježavanje rođendana, proslava novih godina, učestvovanje na ovim ili onim praznicima, da to nema veze sa sunnetom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onda oni kažu, vi pretjerujete. Vi radikalno pristupate islamu. Vi hoćete da se svaki dan klanja. Pa to je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem su otjecale noge od stojanja na namazu Allahu subhanahu wa ta'ala. I svaki dan se pet puta klanja od dobrovoljnih, znači namaza je više od toga, a od propisan jeste da pet puta Allah subhanahu wa ta'ala činiš seždu, da bi bio Allahov rob. I to je ljudima puno, nego daj ti da mi to zamijenimo nekim šiitskim programima, nekim novotarskim ili nevjerničkim programima, pa da se mi sjetimo Allaha uzvišenog jednom, dva, tri ili četiri ili pet puta, tri, četiri mu barek noći, jedan, dva me luda je nova godina i to je naš islam za cijelo vrijeme. I nemoj da me više, kaže, pitaš jer ostalo ulazi u neobavezni dio kulture. Ko hoće ne klanja, ako neće, ne mora bitno da je musliman unutra. E to unutra si slabo živio. Zašto? Zato što nemaš seždi. Zato što nećeš iz ovolosti da padneš Allah uzvišenom na seždu. Vidjet će ti inače nazama. Došao na posljednji ispraćaj, kako zovu, da isprati svoga brata. I Allah zna ko je isti, ko je on, onda nije mu trebao ni dolaziti. I dođe, neće da klanja i kindiju ili podne namaz. Nego čeka tamo na putu i Allah zna ima lavde stika ako nako se uvuče one redove. Dva, tri put mane rukama, kaže, ja sam se prema njemu odužio. Teško, tebi nisi se odužio ni ono za sebe, šta će se za njega oduživati, ne znaš. Ni šta je kindija, ni si je klanio, ni ti imaš abdesta, ni znaš šta je tu. Hoće ljudi da se danas izigravaju sa vjerom i hoće da nas podmeću nevjernicima i da kažu drži, prati, snimaj, oni su opasni, pretresi im kuće. Evo i noćas možda neki špijun da je primijetio da svati, možda bi nazvao i kazao, okupljena je jedna poveća grupa ljudi koji su ušli u Allahovu kuću, mora da nešto planiraju. Zašto? Zato što on jadnik ne zna šta je ibadet. On ne zna da smo se mi okupili da Allah subhanahu wa ta'ala budemo na seždi. Okupili smo se da njega uzvišenog slavimo i veličamo. Allah nam je svjedok, to je cilj našeg okupljanja. Nikakvih dunjalučkih razloga nemamo. Kada Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajet, Ela inna evlija Allahi la haufun alejhim wa lahum jahzanun. Zaista Allahovi štićenici, Allahove vlije, oni ni za čim neće tugovati i ni za čim se oni neće žalostiti. Kaže u tefsiru ovog ajeta, u Ibn Kesirovom tefsiru, imaju dva hadisa posebno vezana, znači za ovaj, ko su to, pitaju ashabi. Od Ibn Abbasa se prenosi da pita ashab Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanice, ko su te vlije? To su, kaže, ljudi, kada ga vidiš, on tebe posjeti na Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo dok mi nismo bili u ovakvom stanju, zar nije istina živa, kad smo vidjeli na ovim našim prostorima, braću muđahide i arape, zar nisi vidio ličenje islama na njegovom licu? Da nisi ništa znao, samo kad ga pogledaš, on tebe posjeti da je to musliman i da je on vezan za Allaha subhanahu wa ta'ala zato što vjeruje. I danas ljudi priznali ili ne priznali, oni ovo vide na nama, a nama je cilj da se Allahu subhanahu wa ta'ala približimo i da se vide tragovi ibadeta na našim i životima i praksi i u svemu. I kad je to, su ljudi koji kada ih vidiš posjetite na Allaha subhanahu wa ta'ala. U drugom hadisu dalje kaže od Ebu Hurere radijallahu anhu, kaže to su ljudi koji kada se svi budu žalostili, oni se neće žalostiti. Kada svi budu tugovali, oni neće tugovati. To su ljudi koji se vole samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I njihovi sastranci, njihova sjela i halke su samo radi Allaha uzvišenog. I nema, u kontekstu ovog hadisa kaže, nema među njima ni dunjalučki, ni rodbinski veza, osim samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I mi sad smo svjedoci, braća, da smo se ovdje sakupili, samo radi Allaha uzvišenog nismo vezani ni rodbinski, ni dunjalučki, ni zašta. Samo da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan. I pošto ljudi ne znaju šta je to i nemaju osjećaja za ibadetom, onda šalju anonimne dojave da se okupljaju ljudi koji nešto planiraju. A ovi jadnici, pošto se boje sami sebe, oni više ne znaju ni koga se treba bojati, ni čega se boje. Imaju vojsku koja im brani kao sigurnost njihovu. Imaju policiju, imaju zaštitarske grupe, imaju specijalne policije SIFE i plus imaju dodatnu specijalnu službu tamo iz CIA. I sve te službe im nisu dovoljne i ugleda dva, tri brata, kaže, naša je sigurnost narušena. Pa mora ti biti narušena kad nemaš imana. U tebe narušeno sve i sve ti je truhlo unutra. Zašto? Zato što nemaš nura imana da osvijetli tvoj put. A kad se to postine, kad roboješ Allahu subhanahu wa ta'ala istinski, kako, onako kako je to činio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I mi bi sad možda kazali, pa dobro, možda to nisu ni teške ove stvari, koliko se to možda nekad uveliča. Možda to nije kao previše. Međutim, braćo, vaga je Allahova knjiga i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa da vidimo da li mevlud ili bilo koja novotarija ima utemeljenja u Allahovoj knjizi. Jer Allah uzvišen je objavio i da ljudi mogu iz lijepih namjera nešto dodati na vjeru. Ili da kare, pošto ste vi čvrsti i iskreni, dozvoljeno da vam je unesite šta hoćete. Nema takvih ni ajeta ni hadisa. Allah subhanahu wa ta'ala kaže što je bilo, فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu. Čije naređenju? Naređenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neka se kaže pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih ne snađe neka fitna ili da ih ne snađe bolna kazna. Fitna u ovome ajetu, braću, učenjaci okarakterisali da je to širk. Neka se pripaze oni koji neće da postupaju po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da ne zapadnu u širk i najbliže da bi mogli zapast u širk. Zašto? Iz više razloga. Zato što nastoji da ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala ispoljavaju na način kako to ne biva. Nego ljubav ispoljavaju prema šejhovima, prema onima koji su čak i u kabrovima, da bi ga ta ljubav dovela bila do Allaha uzvišenog. Jer na takav način poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio ljubav? Nije. Allah subhanahu wa ta'ala se voli, izražava se ljubav u slijedjenju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A u sunnetu poslanikovom nema stvari da se mogu dodati najmanji trunčić. Nego kaže da iše radijallahu anha u prijevodu hadisa, kaže onaj ko unese u ovu našu vjeru nešto, onaj ko u ovu našu stvar uvede bilo šta, što nije došlo nama i što nam nije naređeno, to ćemo biti odbačeno. I sad sam čovjek kaže, ja hoću da budem na mevludu. Pa živ bio kad bi bio 15 dana na mevludu, da nikako ne ideš kući. I da sve učiš stihove iza stihova. Po hadisu te sve je to propast. Zašto? Zato što to ne radiš, jer to radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nije. Ne imaš niti koristi od toga. Zašto? Zato što si ti to izmislio i dodao. I plus ne ovdje bilo da je tada što se u tim ljudima nalazi stihovi koji su jako opasni. Pa tamo sjećate kad kaže čoše, čoši se o kjavi govori. Dva čoška na kjavi pričaju. I sad ovaj kaže ovome, ovaj kaže onome, ono. To su izmišljene stvari. I još plus to unose u islam. Na prvom mjestu kaže na uzi bila je tala, mome zato ogledalo tvoje zat, miljeniće, ti si sa mnom opisat. Na šta znači ove riječi? Mome zato ogledalo tvoje zat, na uzi bila da je zat, znači biće Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem isto ko što je biće Allaha uzvišeno. Kada ti si sa mnom opisat, kakav je Allah opisat je tako je Muhammed alejhi ve sellem. To piše u stihovima mevludu. I to ljudi uče šta hoćete s otim kada da se približimo Allahu. Pa bolo ne bio dobro si živi da te Allah ne utjera uzredu zbog takvih stvari. Zato što Allahu pripisuješ ono što nije. Lejzek je misli i šej. Njemu nije ništa slično. Allah subhanahu wa ta'ala uzvišen i velik. I nema stvorenja da sliči Allahu subhanahu wa ta'ala. I da se, ili da se poistovjećuje stvorenje sa stvoriteljem. To su stvari odvojene. Allah subhanahu wa ta'ala, mi Allaha vjerujemo onako kako je on uzvišeni sebe opisao. I vjerujemo ga onako kako je opisao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima. I nema tu izmišljanja i dodavanja, i veličanja, i prolivanja suza, i trošenja i metaka, i tamo zanemaganja ovim ili onim stvarima. Sve su to stvari suprotne od onoga na čemu su bila shadra, djela mangum. Zar bi neko mogao bolje voljeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem od Ebu Bekra? Ili Omera radijallahu anhu? Ili Osmana ili Ali? To su ljudi koji su Allah subhanahu wa ta'ala i probrao da budu u generaciji, da budu rođeni, da budu pomagači poslanikovog sunneta. I da budu pomagači Allahovog dina. I danas ljudi dođu, hoće onda kare da on nešto pretekao tamo Ebu Bekra. Ili kaže, klanio džumu u Bejtu Ma'mur. Na'udhu billahi ta'ala. A gdje je klanio Ebu Bekr? U Medini. A ova je lije otišao u Bejtu Ma'mur i kada je klanio gor džumu i vratio se, sad vam popriča šta je bilo sa ljudima. To su stvari koje ovaj din ne trpi. I mi molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas uči od onih koji u najtežim trenucima popravljaju stanja kod ljudi. Jer ko su braćo pobjedonosna skupina? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najavio da su to ljudi koji popravljaju stanje kod ljudi kad se ljudi šta? Izokrenu ili iskvare. To su ljudi koji oživljavaju sunnet kad drugi gledaju da ga umrtve. Kad drugi gledaju da ga izbrišu. I svako uvođenje novotarije jeste potkopavanje i rušenje sunneta. Zašto? Zato što nećeš sunneta, uvodiš ono što je suprotno sunnetu. I kažeš još na odbila, e ovo je, kaže, din. E ovo je, kaže, ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Gdje su vam brade, kaže, pa nije to, kaže, obavezno. Što će vam kravate, pa kaže, i to je dozvoljeno. Pa što će vam ono, i nigdje više kraja tim izmišljotinama nema. I smijavanjem sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I vidjet ćete kad vide ono što je od čistih propisa, poput duge brade, poput nikaba, poput kratkih pantalona, široke odjeće kod žena, crne odjeće koja ne privlači poglede muškaraca, počinju se javno ismijavati sa tim. A to su, braćo, opasne stvari. Nisu to stvari da čovjek kaže, pa dobro, ja sam se malo potio našao. Nema tu i šale, mene tebi piše ono što si rekao. A ako budeš izrekao mržnju, prema sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, velika je mogućnost da te Allah kutarše imana zato što se ismijavaš sa njegovom uzvišenom vjerom. I nema tu izigravanja ni ismijavanja. I zato je nama bitno šta? Da molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas očuva na čistom dinu. Da molimo da nas očuva na sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Da nas učine pomagačima njegovog sunneta sallallahu alejhi ve sellem. Pa makar se to ljudima svidjelo ili ne svidjelo, ali ono što govorimo ima inša Allah dokazi, imaju stanja ljudi na terenu koji rade tako i uživaju u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Bez obzira šta će neko sa strane kada će on nazvati ili ovo šupa ili nije šupa. Ovo je mesdžid i mjesto na kome se pada Allah subhanahu wa ta'ala na seždu i nastoji se da se ljudi posjete na sunnet najdobranijeg Allaha roba Muhammada sallallahu alejhi ve sellem. I još jedna stvar koju sam htio napomenuti vezano za ove, kako i oni zovu, kaže, dan zaljubljeni, a najpreće je da se može kazati dan izgubljeni. Dan onih koji su se potpuno izgubili. Što su se izgubili? Zato što ne znaju ni kome treba robovat, ni zašto se robuje, ni šta im je cilj, nego su potpuno izgubljeni. Nije nama čudno kad to čudneš na nekoj televiziji ili radio stanci vezano za nevjernike. Oni su svakako izgubljeni. Vol kafiruna humud zalimu. Kafiri su istinski zulumčari. I oni su Allahovi neprijatelji i Allah subhanahu wa ta'ala i ostavio u kufru zbog njihovog stanja. Nego je čudna situacija što ponovo iz ove kategorije nabrali smo prvu kategoriju ljudi koji su otpali od muslimana. I otišli obukti nevjerničke uniforme ovakve ili onakve boje, javno pucaju na islami muslimane, zarobljavaju muslimane, proganjaju, zatvaraju iz redova takozvani muslimana. Došla je druga kategorija koju obavežavaju mevlude stalno, ponovo su došli iz kategorije muslimana. I treća kategorija je ponovo iz redova muslimana, takozvani, otišli su i kaže i mi slavimo na uzbrda tava svetog Valentina. On misli da je to kao kako on predstavi dan zaljubljeni i koga on voli, veli to je to. Pa da nije ni vezan za nevjernik, opet bi zalutao. Zašto? Zato da se samo Allah subhanahu wa ta'ala istinski voli i njemu se uzvišenom robuje onako kako je on uzvišen i zadovoljan. I voli se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem više od bilo koga na zemaljskoj kugli. Više i od svojih roditelja, i od svoje djece i od samog sebe. I da si na taj način došao da voliš nekoga, djevojku, roditelja, bilo koga, opet si zavutao. Zašto? Zato što si promašio ono na čemu te ostavio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A to jeste da se ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku izražava kroz pokornost, vodalike al feuzul adim, a to je istinska pobjeda. I Allah subhanahu wa ta'ala na više ajeta kaže atijallaha atijur rasul i reci im pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku, a to ne može biti bez ljubavi. Ljubav je ibadet i temelj ibadeta i nemoguće da se rob pokorava Allahu, a da nema ljubavi. Nemoguće da kaže da je na sunneti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a da kaže da nikada je vreća i žaka. To su nemoguće stvari, nego se ta pokornost izražava kroz ljubav. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Vi reci, kaže, ako Allaha volite, onda mene slijedite. I vas je yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum. I vas je Allah zavoljeti i grijehe vam vaše oprostiti. A to su najveće žele mu'mina. Da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala, da voliš poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da tebe Allah uzvišeni voli. To su naše najveće žele. I da dođemo inša Allah pred Allaha na sudnji dan i da budemo od onih koje Allah uzvišeni voli. Šta mi se tema za nije tugi? Nema inša Allah. Ima briga? Nema. Ima dunjaločki računa? Nema. Zašto? Zato što je u okrilju Allahovog zadovoljstva. Allah subhanahu wa ta'ala opisao, ako budeš ove osobine imao, mora da se ogledaš na ashabe za koje Allah uzvišeni rekao radijallahu anhum wa radu anhum. On je njima zadovoljan i oni su njima zadovoljni. I ako se ugledaš na te generacije, tek tada ćeš inša Allah ući u okrilje Allahove milosti, Allahove ljubavi, Allahovog zadovoljstva. I to je spas za muslimana. Gledam neki dan u Zenci za ovaj nesretni njihov, kako ga oni zovu, prazni ili dan izgubljeni, pripremaju u Zenci veličanstveni doće, kaže, beški valce. Beški valcer u Zenci, to je povodom ti dana izgubljeni ljudi koji ne znaju šta će od muke i muslima ne voli, ne voli jaciju, ne voli sabah, ne voli Allahovu kuću i on ide na Beški valcer tamo da gleda neuzumila tala razgolušene žene, da gleda šta sve oni tam rade, da one stvari koje su izmišljali ti njihovi kompozitori, ljudi, nako psički bili bolesnici. Ozbiljno, u tamo istoriji kad se opisuje odakle su nastali ti koncerti. Kao je jedan od njihovih tih umjetnika gledao psa, kako se ono u krug vrti. I kako se ono u krug vrti, on je to u note preveo. I sad se ono violinom maše, kao da se i on vrti i nastao taj koncert. Od prilike na takav način su ti koncerti nastajali. Znači, od psičkih bolesnika, od ljudi koje Allah subhanahu wa ta'ala ostavio u zabludi, i on ga sad zove umjetnikom, i za njega je veliki događaj u gradu, da se spomene da je nekada Bečki valcer da je došao u naš grad, a u našem gradu džamija puno, u našem gradu se ezani uče, i šta oni umiju jedino kaza smanji, šta će vam toliko, što će vam džamije, gdje su vam fabrike, pustite više to što da se kutajše i onoga osjećaja za islamom i da se vrati u pravo pagansko doba. I odakle su sada, braćo, nastale ove stvari, mi se pitamo, odakle je musliman upao u takve zamke? I odakle je musliman upao da nosa nevjerničku uniformu, da slavi ono što se ne slavi, da obilježava ono što je vezano za krst? Upao je zbog džehla, zbog neznanja u vjeri. I vidjet ćete ljude da istinsko znanje o vjeri je daleko od njega. Kad upitaš ko je Allah subhanahu wa ta'ala, on ništa o tome ne zna. On samo kaže, ja znam da postoji Bog i stvorio je nebo i zemlju. Zašto? Zato što to ne mogu pobiti nikako. I nema ničega da može biti slično, nego to je činjenica koju njemu njegov razum nalaži i on ne može od toga odmaknuti. Kaže, postoji Bog, stvorio nebesa i zemlju, dobro. Dobro, treba se klanjati, robovat, kaže, to je izbor. To ne mora, to je neka neuzbrila i tala kultura koju oni praktikuju, ako se sjeti, ako se ne sjeti, a ljudima mogu robovat svaki dan. U fabrici je on rob, kod kuće je ženi rob, u društvu je sluga i ništa on nema sam sa sobom, ali Allah subhanahu wa ta'ala neće robovat, jer mu to predstavlja nekakav teret. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala se mora doći tobe, kako mi kažemo. Da bi Allahov rob bio, moraš doći, pasti Allahu subhanahu wa ta'ala iz poniznosti na seždu i kazat Allahu, ti si moj gospodar. Moja je želja da se tebi vratim u okrilje tvoje milosti i da mi ti dadneš snage da ti robujem iskreno. Zamislite da bi Allah ponizio takvog roba? Ne, sigurno, braćo, jer su primjeri, govore da Allah subhanahu wa ta'ala danas uputi kafir. Ima kafira koji ulaze u islam, ima. Zašto? Nije on u islam ušao da on hoće da uđe sam i kaže, vrata se otvara, kogod hoće može ući kad hoće. Nije nego kad ga Allah uputi. Allah mu svoje milosti dadne uputu ako on bude tražio. Ja sam slušao ljudi koji kaže, ja sam bio teški narkoma. I kaže, dotakao sam dno života. A sam se sjetio i kaže, ovako mi mama uživo priča, kaže, Bože moj, ako me ti ne uputiš, ja sam gotov. I kaže, uputio me, ja ga nađem u džami. Neće te Allah poniziti, robe, ako si spreman doći i kazat, ja priznajem da si ti stvoritelj nebesa i zemlje, ništa više ne znam, niti me ko učio, ali daj ti me uputi putem kojim si ti zadovoljno. I Allah subhanahu wa ta'ala bi mu sigurno dao. Jedan od ashaba je Uzer radijallahu anhu, vidite braću da ima ovaj prirodni osjećaj u čovjeku za vjeru. Kad ovaj ashab je 4 godine klanjao prije nego što je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kako, kaže, živio u pustinji, sam, i čuvao ovce. I kaže, on je svojim razumom dok uđe, mora da postoji neko koje je stvorio ovu lijepu zemlju i ova nebesa. I kaže, on je dostojan da se ja njemu klanjam. I on se klanja, Allah zna kako. Ali on ima osjećaj da se klanja nekome koji je stvorio nebesa i zemlju. Ne znao za i čime čuo za poslanika sada se odmah došao. Ali osjetio ljepotu ibadeta. Tako je bi ljudi, da oni hoće da to osjeti, ne bi Allah ponizio, ali neće. Čak prolazi pored džamije svaki dan i čuje Allahu Ekber, Allah je najveći. I on kaže, ja sam nam da vidla je tala u sifri, pa kaže, meni ne može niko ništa. A nije u stanju od straha mrknuti. Kod mu se makne, on se topi živ od straha. I on što kaže, smo spomenuli neku noć, on misli da mi u srcima isto srca nosimo bombe. I čim on dođe blizu, ona ode. Pa ne znaju sami sa sobom šta će. A nama drago, zašto? Zato što je Allah počastio imanom. Pa ne da je strah, ne bude ponižen zato što ne voli ibadeta. A ti Allah uzvišeno robuješ i ibadetiš. Ne želje da se ti nešto nekome ismijavaš. Nego si ponosan zato što te Allah odabrao da budeš njegov rob. I zato što te Allah subhanahu wa ta'ala odabrao da budeš na stazi upućeni. A na stazi upućeni ne može biti braće svaka. Osim kome se Allah subhanahu wa ta'ala smili. A mi molimo Allah uzvišeno da nas učini od takvih. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ovi skupovi budu radi njega uzvišeno, njegovog uzvišenog lica. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe. Da se smili našim umrlim. Da izliječi naše bolesti. Da sjedini naše srca na uputi i da nam podari snage da do kraja svog života njemu subhanahu wa ta'ala iskreno robujemo. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da pomne islamu džahide u čitavom svijetu. Molimo Allah uzvišeno da porazi krstaše i židove na svakom mjestu. Da porazi sve sorte nevjernika zato što Allahu ne prijeti. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da uzvisi islamu muslimane, a da porazi sve ostale sorte onih koji se bore protiv islama. Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da primi od nas da nam oprošti naše pogreške. Amin. وعزاؤنا أن الإجازة مدة والراحة الأخرى على الإطلاق طويت قناة المجد يا صيفية تروي الورى من نبعها الرقراق طويت قناة المجد يا صيفية تروي الورى من نبعها الرقراق zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltaku.com. Soba put u vjeru. Soba put u vjeru. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernika.